Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset. Velkommen til 51. typerne udgave af Aktieuniverset, som jeg hermed netop har skudt i gang. Vi optager i dag fredag formiddag dansk tid. Det betyder jo så sjovt nok, at de amerikanske markeder for fredagen ikke er med. Vi skal på en nyhedsrundtur. Vi har noget Kina Bucks, vi har lidt Atarian Lear, vi har haft en dum uge for Peloton. Så har der været lidt kritik af C-Limited. Vi ser selvfølgelig også lige på Upstart og Matterport, som har set rigtig stærke ud. Og så har vi besøg af co-founder og chief brand officer af det danske biotech-virksomhed Eviaction. De bruger AI til at behandle sygdomme, og det er Niels Iversen Møller, som vi skal have en snak med omkring det her. Det er noget, jeg ikke helt rigtig fatter, men så er det jo godt, at vi har Niels med til at forhåbentlig gøre mig lidt klogere på det her spændende og interessante område med det her AI, som vi har snakket om efterhånden mange gange, bare en lidt anderledes branche den her gang. Og Mads, det er vidunderligt ydmygt, Mathias, at du føler, at du kan blive klogere. Altså, det er så skønt at høre. Det er desværre den skal bare lige sandhed. Men du har møffet rundt til noget Saxo Bank arrangement i går aftes. Hvordan var det? Jeg var ude og opleve BO i går. Det var helt vildt spændende at se virksomheden. Og noget, som jeg sådan har lært med aktiebrillerne, det var det her med at se på, hvad er den konkurrencemæssige fordel og sådan noget for BO. Og jeg har altid sådan været i tvivl om, hvad er det egentlig, de kan. Og det mest øjenåbende for mig, det var at se deres aluminiumsfabrik, at de kan simpelthen så meget med aluminiums design og hvordan man får det til at se rigtig fedt ud og sådan nogle ting, og det er faktisk slet ikke nemt, det er mega svært, og det er de måske de bedste i verden til, så det var i hvert fald sådan en klar konkurrencemæssig fordel. Det synes jeg var super spændende. Så var vi inde i sådan et klaustrofobisk rum, hvor man kunne, altså hvor man testede højtalerne. Og de havde sådan en super sej fyr, der hedder Jeff, som bare var verdens bedste til at høre, om en højtaler den spiller godt eller ikke godt i sådan et lydtæt rum og sådan noget. Sådan fuldstændig ligesom en vinkyber, der kan sætte ord på det her med, hvad man smager. Jeg spurgte ham sådan til det der med, om det var en speciel evne og sådan noget, så sagde han, at det vigtigste, han kunne, det var nok i virkeligheden at sætte ord på de ting, han hørte. Ligesom at når man er rigtig god til at smage vin, så kan man, altså, så kan man sætte ord på, hvad det er, man smager. Så det synes jeg, det var enormt inspirerende og spændende. Og fedt. Det kan være, at vi skal prøve at høre og bede over, om de vil komme på besøg på et eller andet tidspunkt. Det kan være, at vi kan lokke nogen med derfra. Men vi kan lige så godt lige komme i gang med en nyhedsrundtur her. Ind til og med i dag har der sgu været ret kedeligt hele vejen rundt. S&P'en er rundt 0, det er DAO også. Nasdaq'en 0 minus. DAX'en 0, C25 også omkring 0, og den 10-årige rente er nærmest uforandret, 1,33 i den her uge. Olien har fået et lille comeback og ligger i 72, det kommer vi tilbage til. Vi havde en mandag, hvor vi endelig gik i plus i S&P'en og DAO efter 5 dage med tab i hele sidste uge, så det var dejligt lige at få et lille bounce tilbage. Amazon, de var ude og har annonceret et samarbejde med Royal Mail, som skal køre alt deres skrammel rundt i England. Og det var en rigtig god nyhed for Royal Mail, som steg på nyheden. Der var ikke rigtig noget at hente på det i Amazon. De er nok vant til at få nye leverandører til de her ting. Google, de har fået en gigantisk bøde. det er det her, som vi også snakkede lidt om med Apple sidste uge versus Epic, deres dominerer markedsposition, og dengang er det i Sydkorea, der har været ude med bødehæftet, og det er den her begrænsning af konkurrencen inden for deres operative systemer til deres mobiltelefoner, og det fik altså Sydkoreas konkurrencemyndighed til at tildele dem en bøde på 207 milliarder won, det svarer til 1,1 milliard danske kroner. Så det er, herregud, greb i lommen, ikke? Ja. Og det er netop det her med, at Google de forhindrer lokale producenter af mobiltelefoner i at benytte andre styresystemer end Googles eget. Og som jeg var inde på, Apple er ikke de eneste skurke i det her, og det er nok heller ikke sidste gang, at der bliver udstukket en bøde til Google. Jamen, det er jo netop det her spørgsmål, om Google er en platform, eller Google er et produkt. Og Android er jo en platform, som skal kunne bruges af alle, mens Google Play Store er måske mere et produkt end deres egen distributionskanal. Og så så er spørgsmålet om andre virksomheder har mulighed for at konkurrere uden omkring Google Play Store. Og det har de principielt. Epic, de prøvede jo at få Fortnite lanceret direkte på Android-telefonerne. Og jeg har hørt om, at det var sådan en lang rejse, hvor man skulle, altså hvor man skulle klikke en masse bokse og tilgengive, at man godt var fuldt indforstået med X, Y, Z, E, Ø, O og så videre og sådan noget, så virkelig en dårlig brugeroplevelse, og så er der måske ikke fri konkurrence, hvis det er så svært at implementere et alternativ, så det er en evig snak. Og så var der store Apple-event, det er jo, de præsenterer bare den her nye telefon her, men det, som jeg sådan mest hæfter mig ved, det er, hvor vildt at det kan være. Altså, der er jo nærmest ingen mennesker i verden, som ikke hører om den her præsentation af en telefon, som udkommer, som folk så skal få lov til at betale nærmest månedsløn for at få lov at købe. Det er fandme imponerende, undskyld mit franske, at de kan få brandet det her til at være så stor en begivenhed, at de viser de her telefoner. Det synes jeg er imponerende. Og ja, det ender jo nok også med, at man køber den på et eller andet tidspunkt. Men, hvad var det nye, Mathias? I det? Jeg tog et eller andet med bedre kamera, et eller andet og lidt bedre batteri og sådan nogle ting. Den klassiske, som de lige har skruet lidt op for, som man sådan kan være... sådan en må vi have, fordi så bliver det endnu federe dine videoer på vores Instagram, hvor som du skal optage. Så det synes jeg helt sikkert, at du skal ønske dig i fødselsdagsgave, Mads. Det vil være helt stærkt. Olien havde en fænomenal onsdag, eller var det torsdag? Nej, det var onsdag. Der kom det frem, at der kom det her tal for de amerikanske olielager, og der var det egentlig blevet reduceret med 6.482 millioner tønder, og det var mod forventet 3,4 millioner tønder, så det var noget af et forbrug, der var blevet vist der. Og så det her med, at vaccineudrullingen også gjorde, det gjorde simpelthen, at olien steg markant, og faktisk så er vores norske venner, Equinor, de var faktisk helt op og havde en stigning på over 5% på et tidspunkt. Det er relativt sjældent i en aktie med den slags stigninger, så olieaktierne, de kører ret godt pt. Så har vi Mærsk, de var ude at købe portugisiske Hub eller Hub, om man vil. Det er, de vil gerne battle med Amazon og Alibaba, blandt andet i pakkelevering. Og Hop, de forbinder sådan salgskanaler og varehus, så det bliver super spændende at følge Mærsk her, når de går op mod de lidt tungere drenge i branchen. Så læste jeg en spændende artikel med den her amerikanske DraftKings, som laver de her online fantasy sportsspil og sportsbetting. Der var en frisk runde af reviews fra 16 analytikere i sidste uge. 12 af dem havde køb, og 4 havde hold. Og de vurderer target cirka 20% højere end nuværende niveauer. Kathy Woods, vores gode veninde over i ARK Invest, hun er også ude at købe op og ejer nu hele 13,6 millioner styk i den her DraftKing. Must be nice. Og hun er så samtidig ude og sige også her, at nu tror hun på, at der kommer noget rotation tilbage i growth og innovation. men hun sælger så igen. Ja, igen. Det er jo det, hun siger hele tiden. Det er hun jo nødt til at få sagt hele tiden, og få det talt op. Også ikke det er hende, der taler vores aktier op, hvor mange andre de taler om, at det var bare en coronablip og sådan noget. Så hun er virkelig nødt til at tale det op og tale vores sag. Alle taler deres portefølje, sådan er det jo. Hun har nok heller ikke mange olieaktier gemt i skuffen herhjemme i privaten, kan jeg forestille mig. Hun sælger så stadigvæk ret kraftigt ud i Tesla, selvom det stadigvæk er deres største position, så hun virker til at være en lille smule usikker på den, selvom hun jo engang har udtalt, at hun troede, den skulle op i 3.000. Det er også, jeg tror også, at hun er nødt til det. Altså, hun er blevet lidt for let et mål. For hvad skal man sige, hvis the talk of the town bliver, at Tesla er for dyr eller et eller andet, altså, så kan ARK Invest og hele deres portefølje, hele deres projekt blive presset. Så hun er nødt til at sørge for, at hun har en stor spredning på hendes positioner, sådan at hun ikke bliver ramt af at nogen rotter sig sammen mod en enkelt virksomhed. Men også bare, at hvis Tesla af en eller anden grund går op i røg, det jeg elsker det billede på grund af Musk, at Tesla kan gå op i røg, fordi det kan det virkelig, også i bogstavelig forstand. Der er også noget andet, der er ved at gå op i røg, og det er vores kinesiske venner i Evergrande. De har haft endnu en elendig uge. Krisen den krasser for alvor. De har nogle udenstående lån, der skal betales senest den 20. Folk har været på gaden og producerer i Kina foran deres hovedkontor. Det er ikke noget, der sker så ofte. Det er ikke noget, som staten synes er specielt sjovt med folk ude på gaden og råber og skrige. Og nu går det på, at staten de skal til at bale den her gigantiske gæld ud, for at det ikke ligesom sådan ramler over hele linjen. Og jeg så faktisk lige i morges, da jeg læste avisen på min flyvetur, at nu havde det også ramt forsiden af Ekstrabladet, så nu er alle med på den her historie. Aktien bakker også igen i dag ned omkring 12%. Det startede mandag, der var den lån på 3,39 HK$, og i skrivende stund er den på omkring 2,29. Så fredag morgen her, der pumpede People Bank of China 90 milliarder RMB ud i et korttidslån. Så det bliver spændende at se, hvad der sker derude, men potentielt så kan det være en katastrofe, men meget tyder på, at den kinesiske stat går ind og dækker det her. Ja, man taler jo om, at det kan blive sådan en Lehman Brothers event, at der er så meget gæld i den der virksomhed, og det er jo bundet op på ejendomme, som man ejer, så hvis de lige pludselig skal til at sælge ud af deres ejendomme for at dække gælden ind, så falder prisen på ejendomme, og så er de lige pludselig lynhurtigt ikke, så er de ikke de penge værd, som de er listet til. Og snakken er jo, at det kunne rive kinesisk økonomi om kul. Der er rigtig mange kinesere, som har en stor del af deres opsparing i mursten. Og hvis det bliver usikkert, hvad murstenen er værd ned ad vejen, jamen så kommer man jo til at holde på pengene, og det kommer til at gå ud over forbruget, og sådan, så det kan let blive en ond spiral. Og så er der igen det her med, at det ikke er et demokrati som sådan. Altså, der er en regering, som kan vælge at gøre lige præcis, hvad de vil. Så den potentielle regning, der kan komme, den kan de sende lige præcis derhen, de vil. Og det synes jeg virker utrygt, for at sige det mildt. Men det er også utrygt, om det kan ramme resten af verden i virkeligheden. I hvert fald så sidder det stadigvæk i mange af de kinesiske tech-aktier. Alibaba er nede 4% for ugen. Baidu har der fået flippet lidt rundt og op cirka 2%. Tencent er også nede 2% for ugen. Og Hang Seng-indekset i Hong Kong er nede lidt over 4% for ugen. Så det er ikke for kønt i øjeblikket. Og der skal man nok, medmindre man er ufattelig risikovillig eller ufattelig mange penge, så skal man nok lige passe på med Kina i øjeblikket. Men det kan selvfølgelig også være, at der ligger en gigantisk mulighed at lure i alt det her magtværk her, men det bliver lige et glemt fra min side i hvert fald her til at starte med, så må vi lige se, hvad der sker derude. Et sted, hvor det til gengæld ikke var glemt, det var Upstart, og nu kunne jeg ikke styre mig mere, og så tog jeg en lidt større position i den i går. Jeg synes, at jeg selv i de sure markeder de sidste 14 dage, så har den ligget klart plus omkring 15%. Jeg synes, de her online-lån, som bliver lavet, det giver rigtig god mening, og det er faktisk altid noget, jeg har haft tænkt over, hvorfor Apple ikke begynder at gøre. De har ufattelig mange cash stående på bogen. De ved alt om deres kunder, fordi at stor del af deres kunder har haft iPhone de sidste 10-15 år, så de ved stort set mere om, jeg tror min telefon ved mere om mig, end jeg selv gør. Så det virker oplagt, at man kan gå ind og lave de her lån her, og det giver god mening, at man ringer til en bankmand, som siger nej, og så går man over på den anden side af gaden, og så har den bankmand i en konkurrerende bank en god dag, og så kan man godt få lov at låne til sin Suzuki Wagon. Jeg synes, det virker meget, det virker meget uovervejet mange gange, og umenneskeligt baglet og bøvlet, så jeg tror, at det giver god mening, om de så er de bedste til at gøre det, og det er det her, der stoler jo meget på, hvad Henrik har sagt omkring de her innovationer, det her. Så jeg har taget en chance der, selvom kursen er all-time high. Jamen, det er jo det her med, som Daniel Kahneman, han siger, det er ham, der har opfostret meget af det her økonomiske spilteori. Men han har sådan en undersøgelse, eller et eller andet, hvor han fortæller om, hvis man skal ansætte mennesker, så er der mange HR-folk, de har sådan en checkliste og et eller andet, nogle ting, som det vil de lægge vægt på osv. Men det, der egentlig tit kommer til at afgøre det, er, om man kan lide personen eller ej. Så det vil sige, at det er ikke så faktuelt, når vi sådan vurderer sådan nogle ting, og det tror jeg, sådan tror jeg også, det er i en bank, at det bliver ikke så faktuelt. Og der er sådan en simpel algoritme er jo meget bedre ofte, fordi den bliver faktuel, og der er ikke alle de her sådan mellem linjerne ting og fornemmelser og sådan noget, som ikke er særlig håndgribelige. Så det er slet ikke sikkert, at mennesker er den bedste måde at gøre sådan nogle ting, vurdere sådan nogle ting. Så tager vi lige en gang kryptonyt hurtigt. Ikke så meget at meddele om det. Der er et lille bounce back fra sidste uge i både Bitcoin og Ethereum. 47.000 cirka skal man betale for en Bitcoin og 3.500 for en Ethereum. Der er ikke så meget spændende under solen lige der. Hvad med dig, Mads? Hvad har du taget med fra den forgangne uge? Jamen, jeg synes, jeg kom til at tænke på det generelle billede nu her. Inden sommeren, der havde vi nogle TA-folk, som udtalte sig om, at sommeren godt kunne blive hård. Altså, der var en eller anden cyklus, som der var snak om, og sådan nogle ting. Nogle af de TA-folk, altså tekniske analytikere, jeg har fulgt, de har været sikre på, at sommeren skulle have en ordentlig nedtur. Nu er vi kommet igennem sommeren uden en ordentlig nedtur, og vi snakker stadigvæk om det her med, nu har vi haft, er det 7 måneder i streg uden en korrektion, og hvad betyder det? Og ofte så kommer der en korrektion. Jeg synes, jeg synes man skal prøve at tænke på lige nu, og så om en måned så tænk tilbage til nu. Altså, fordi der vil være nogen, der har ret nu, og der vil være nogen, der ikke har ret. Også med Kina. Altså, om et år, så vil det have vist sig, at kinesiske virksomheder var en virkelig god investering lige nu. Eller også har det vist sig, at det var en møg investering lige nu. Og så vil man altid tænke tilbage, og så tænke, jamen, det kunne jeg også have sagt mig selv, fordi sådan og sådan og sådan, og sådan noget. Og verden er fuld af folk, som er rigtig gode til at forklare fortiden, men vi skal holde fast i, at det, der er svært ved aktier og sådan noget, det er altså fremadrettet. Det er lige nu, og så have en holdning til, om vi skal op eller ned. Og jeg tror bare, man skal holde fast i lige nu, at der er simpelthen ingen, der kan finde ud af, om vi skal op eller ned. Og det er sådan, det er med aktier. Og det er virkelig en pitchen for bare at være lang, og så glemme alt det der snak om vi skal op eller ned. Så, men det fylder rigtig meget lige nu i debatten, fordi at mange tænker, at vi skal ned. Fear Greed Index, den ligger sådan lige under 40, så er egentlig sådan negativ. Og det selvom vi er tæt på all-time high, så har der været meget frygt i markedet. Så det er ikke oplagt, synes jeg, at vi bare skal ned og have den her korrektion. Men altså, jeg tror bestemt også, at man skal være forberedt på det. Det er det vigtigste. Der har ikke været så forfærdeligt meget i ugen. Matterport har været vildt stærk, og Ethereum har haft en ordentlig tur i karusellen, og det vender vi lige tilbage til. Sådan lidt kort nyt, så er Square er ude med en nyhed om, at de starter op i Spanien, og det er super spændende, at de kommer til Europa. Og jeg siger bare, brace yourself, European banks, fordi at, at det kan godt komme til at gøre rigtig, rigtig ondt, det her. Der kommer Upstart på den ene front, og så kommer Square på den anden front, og vil betjene brugerne. Jeg tog lige et screendump af Squares pressemeddelelse, det de sagde. Det synes jeg simpelthen var så rammende. De sagde, "With an ecosystem of products that fully integrate with each other, Square offers all-in-one solutions for multiple business needs, creating online stores, accepting physical cards, payments, assessing revenue faster, managing inventory or a busy kitchen, and easily setting up appointments, among many other services tailored to save businesses time and make it easier for them to adapt and grow." Så det vil sige, det er ikke bare en e-wallet, altså det er en komplet løsning for små virksomheder, som bare gør det super nemt at drive virksomhed, og det er jo en fantastisk produkt at komme ud med, så jeg tror virkelig, det bliver fantastisk, og jeg har sådan på fornemmelsen, at jeg har for få Square-aktier i bund og grund. Så er der nyheder ude fra omkring Sea Limited, at Indien kritiserer Shopee's approach i Indien. Og ja, det er en nyhed, som markedet fordøjer og sådan noget. Jeg tror, man skal gøre sig selv den tjeneste som Sea Limited Investor, at man aldrig nogensinde tænker Indien for at blive noget stort. Det vil altid være svært for udenlandske virksomheder at få ordentlig lov til at drive en virkelig, virkelig profitabel forretning i Indien. Så, men hvis det går godt, så er det godt. Altså, det er jo noget, der virkelig kan være mange penge i, hvis det lykkes. Jeg tror bare ikke, sandsynligheden for, at det bliver så stort, at det virkelig betyder noget, er særlig stor lige med Indien. Der tror jeg, at Europa er meget mere sandsynligt. Så har Peloton været svag, og der er snak om det her Apple Fitness Plus, at det måske kunne være det, der gør, at Peloton er svag, at konkurrencen fra Apple bliver stor. Og jeg synes sådan, når man ser tilbage, så har de store platformes evne til at lave sådan nogle dedikerede, specialiserede produkter ikke været særlig stor. De er gode sådan til det generelle og sådan noget. Altså man var også bange for, at Facebook ville udkonkurrere Match i dating-apps og sådan nogle ting. Facebook kom med et eller andet, det ved du sikkert bedre end mig, Mathias, men noget Tinder-lignende eller sådan et eller andet. Men hvorfor skulle jeg vide det? Jamen, fordi du er ung. Altså, yngre. Ja. Men der har altid været den her, altså der er tit det her, hvor de store, de prøver at lave noget, og det er sjældent, at det er sjældent, at det går særlig godt. Så det tror jeg ikke, man skal være særlig bange for generelt. Og ellers så har det sådan været en nogenlunde stille uge. Og på den kommentar, der synes jeg, at vi skal komme over og få snakket noget i Reaction og AI inden for behandling sammen med Niels Iversen Møller fra Reaction. Alt hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten. Vi har en del gange her i podcasten snakket om AI-teknologi. Det har primært været inden for tech- og gaming-industrien. Men i dag der tager vi et lidt andet view på det. Vi skal nemlig se på brugen af AI inden for behandling af diverse sygdomme. Og til at gøre os lidt klogere på det, der har vi Niels Iversen Møller, CBO og co-founder af danske Reaction, et biotech-selskab. Og velkommen til, Niels. Tak fordi du gider at join os i dag. Selv tak. Niels, tusind tak, fordi du vil hjælpe os her med at blive klogere på det her og fortælle om jeres spændende selskab. For lige at starte lidt bredt, vil du prøve at fortælle lidt om artificial intelligence, hvordan det bliver brugt generelt i den medicinske verden nu, og sådan, hvor kan man komme til at se det brugt mere og mere sådan fremadrettet? Absolut. Jeg kan sige, at brugen af AI i den farmaceutiske industri er faktisk noget relativt nyt. Der har været en vis modstand mod det, nok fordi folk ikke har forstået, hvordan man kan bruge det. Men det er altså virkelig noget, der begynder at komme, og det kommer rigtig hurtigt. Vi har firmaer som Novartis for eksempel, som her for nogle år siden, da de fik en ny CEO, sagde, at nu skulle Novartis ikke kun være et farmaceutisk virksomhed, nu skulle det også være en AI-virksomhed. Så der er virkelig fokus på det i de store farmaceutiske virksomheder også. Den måde, det meget er blevet brugt på, det er at lede efter, du kan sige, mønstergenkendelse, sådan lidt populært sagt, i data, som man har. Man har jo i mange af de her virksomheder enormt store mængder af data, men man ved ikke, hvad fortæller de her data egentlig virksomhederne? Hvad kan man lære af det? Så det er meget ofte her, AI-systemer er blevet anvendt og bliver anvendt. Det, der er det nye, set fra vores synsvinkel og den måde, vi bruger AI-teknologien, det er sådan set mere til at finde nye targets, altså helt specifikt, så går vi ned og afkoder biologiske processer i immunsystemet, for derved at kunne finde bedre behandlinger. Så det er sådan set det nye, at vi bruger AI ind i selve produktet eller udviklingsprocessen af det nye produkt til det egentlige target discovery, og ikke så meget på den her måde, hvor du roder igennem store mængder data for at finde et eller andet. Vi bruger det mere mekanistisk, kan du sige, i en afkodning af nogle biologiske processer. Men så det AI kan, er det sådan noget med, at man lidt mere kan skræddersy behandlingen til enkelte patienter eller til enkelte sygdomme, eller altså sådan, hvis man bare ser helt, hvad er det AI bringer ind i medicinal eller i patientbehandling, som man ikke havde før man havde AI, hvad er det der bliver muligt? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er faktisk flere ting. Altså, jeg tror, den hellige gral, som man jo tænker og taler om her i den farmaceutiske industri og ved at bruge AI i det her område, det er jo sådan set at finde nye behandlinger, der kan gavne patienterne. Og det, der er det nye, set fra vores synsvinkel og den måde, man kan bruge det, det er jo både til target discovery, altså finde de nye behandlingstargets, men også at gøre udviklingsprocesserne hurtige og unikke for patienten. Så en ting er, at vi finder targets ved hjælp af AI-teknologien, men den anden del er altså også, at ved at koble AI-delen ind i, du kan sige, produktionspipelinen, kan du også komme fra target til ny behandling på ganske kort tid, og for vores vedkommende, der gør vi det altså på 7 uger, når vi taler om cancerimmunterapi. Så fra en patient kommer ind, til vi har et target, som vi også har produceret, og vi har leveret tilbage til patienten, injiceret det i patienten, der går altså kun 7 uger. Så du har ligesom flere områder, hvor AI hjælper med at finde nye behandlinger, men også hastigheden, hvorved vi kan levere det til patienten. Og Niels, I har stiftet den her virksomhed, Evaction, som du lige sådan har forklaret lidt om. Kan du ikke lige prøve at tage os helt tilbage til startlinjen og sådan endnu en gang præcisere, hvad I præcis laver? Jo, det vi præcis laver, det er at bruge AI til at afkode biologiske processer i cellerne. Og ideen er jo, at ved at have forståelse for, hvordan biologiske processer fungerer i cellerne, så kan vi også finde bedre behandlingstargets. Det er jo sådan, at immunsystemet er et meget effektivt våben imod sygdommen. Vi har forstadier til cancer hver dag, alle sammen. Vi bliver bombarderet med bakterier og vira, som vi jo heldigvis ikke bliver syge af, ikke hver dag i hvert fald. Og vi udvikler jo heller ikke cancer, kan man sige, til et stadie, hvor det er cancer i den gængse forstand. Men det sker alt sammen hver dag, og det er det, kroppen bliver udsat for. Men vi har heldigvis immunsystemet, som forebygger, forhindrer, at vi bliver smittet, inficeret med, med infektiøse sygdomme, og også udvikler cancer, for eksempel. Men altså også undgår, at kroppen ikke er i ubalance, sådan som vi får de her autoimmune sygdomme. Så der er mange funktioner af immunsystemet, og det er et super effektivt våben mod sygdomme generelt. Så vores idé er, bruge AI til at afkode de her biologiske processer i immunsystemet, for ved at have forståelse, dyb forståelse for, hvordan det fungerer, hvordan de her biologiske processer er sat sammen, hvordan kommunikationen er i immunsystemet, så kan vi udvikle bedre behandlinger. Skal man se jer som sådan en grundforskningsting, altså at I... At ligesom at I kortlægger, at nogen der kortlægger genomet, så er I i gang med at kortlægge, hvordan immunsystemet kommunikerer internt? Det kan du sige, ja. Og vi er jo også så heldige, at vi kan bygge videre netop på, som du siger, arbejde, der er lavet tidligere. Så det her med at kortlægge genomet, det var jo for eksempel noget for få år siden, som tog tid og kostede flere milliarder dollars. Nu er nogle af de her teknologier blevet så hurtige og billige, så dem kan vi bruge meget, meget nemt. For eksempel sekventere det humane DNA. Det tager jo ikke så lang tid i dag, og det koster næsten ingenting. Så det er også en teknologi, der er så moden, så vi kan bruge den nu sammen med vores AI-teknologi. Men for lige at vende tilbage til dit spørgsmål. Det vi gør, det er netop at generere data omkring det enkelte biologiske problemstilling, eller den enkelte biologiske proces, kan du sige, som vi gerne bedre vil forstå, så udvikler vi dyb data eller big data omkring det her enkelte biologiske step eller problemstilling, som vi gerne vil forstå, og så bruger vi AI til at afkode, for eksempel, hvordan ser den her overfladestruktur ud? Hvorfor er det, at den her celle i immunsystemet kan aktiveres eller få den funktion, fordi den her overfladestruktur ser sådan og sådan ud? Hvordan påvirker I så de der processer? Altså, hvordan, er det antistoffer, eller er det en vaccine, eller hvordan påvirker I processerne? Det er lidt afhængigt af, hvilket sygdomstarget vi kigger på. Hvis vi kigger på cancer for eksempel, som vi jo har nu to programmer i udvikling i mennesker, jamen det vi gør, det er, at vi vil gerne inaktivere nogle celler i immunsystemet, der hedder T-celler. Det er nogle celler, som har en dræberfunktion, kan du sige, af cancerceller, men de kan også have en stimulerende eller aktiverende funktion af immunsystemet i øvrigt. Sådan så ved at finde overfladestrukturer på cancercellerne, så ved vi, at hvis vi går ind og finder de her relevante strukturer, formulerer dem som en behandling og giver den til patienten, så kan vi meget specifikt targetere de her T-celler eller dræberceller fra immunsystemet til at opsøge og dræbe cancercellerne i kroppen. Niels, jeg skal lige være helt med her. Hvordan fungerer det i praksis? Jeg har desværre fået en eller anden kræftsygdom. Hvordan kommer det så til at se ud ved at bruge jeres teknologi? Jamen, for eksempel, hvis du havde modermærkekræft, så fungerer det sådan i vores kliniske studie her i mennesker, at patienten kommer ind på hospitalsafdelingen, får stillet diagnosen og får taget en biopsi af tumoren og eventuelt nogle metastaser, så kommer de her biopsier eller prøver fra tumoren, de bliver sekventeret. DNA'en bliver sekventeret, så vi får kortlagt, hvordan ser DNA'et i canceren ud, og så tager vi altså også en blodprøve, hvor vi så sekventerer DNA'et ud fra det, det vil sige dit raske DNA. Så bruger vi vores platformsteknologi til at kigge efter forskelle i DNA'et, altså det syge DNA fra canceren og det raske DNA fra blodprøven, og så kan vi finde forskellene i DNA'et. Så kører processen videre i vores teknologi, for en ting er, at vi så har forskellene i DNA'et, men vi skal så også finde ud af, hvad er det så for nogle relevante komponenter, kan du sige, der kan komme ud af det her DNA, som kan aktivere immunsystemet. Og det er så der, hvor vi har brugt temmelig lang tid på at udvikle en platformteknologi, hvor vi meget specifikt kan finde de komponenter ud fra det her DNA, der i sidste ende vil aktivere de her T-celler eller immunsystemsceller, som vi har talt om, til at opsøge og dræbe cancercellerne. For det er ikke alle, hvad skal du sige, mutationer, der ligesom fører til i sidste ende en aktivering af immunsystemet. Så der ligger et stort arbejde i at finde de relevante mutationer, der giver nogle overfladestrukturer, som immunsystemet kan opsnappe og angribe. Hvordan påvirker I så kroppens immunsystem? Altså er det, fordi det lyder som om at I kan identificere sådan nogle gener i de celler, som er et problem, og så kan I ligesom hjælpe kroppen med at finde de celler, sådan at kroppen kan eliminere de celler, eller hvis det var en virus inficeret celle, at finde den celle. Men hvordan sender I besked til kroppen om, altså er det et antistof, som sætter sig fast på cellen og markerer cellen, at det er den her, vi skal angribe, eller er det en vaccine, som gør, at kroppen selv begynder at lave nogle antistoffer, som markerer cellen, eller hvordan er det? Ja, altså vi aktiverer kroppens eget immunsystem. Så det vi gør, når vi har fundet de her overfladestrukturer, kan du sige, det kan både være overfladestrukturer på en cancercelle, eller på en bakterie, eller en virus, så formulerer vi det med et faresignal. Så vi sætter selve target, overfladestrukturen, sammen med et faresignal. Det vil sige, det er formuleringen af den egentlige behandling, eller den egentlige vaccine. Så giver vi det til patienten, og når patientens immunsystem ser det her target sammen med et faresignal, så bliver det sparket i gang. Og på den måde, så er det kroppens eget immunsystem, der bliver aktiveret og siger, nu har jeg noget inde i mig, som jeg skal finde og eliminere. Og hvis det så for eksempel er et cancer overfladekomponent, vi har sat sammen med et faresignal, jamen så er det jo selvfølgelig den cancercelle, kan man sige, der har det på overfladen, som bliver fundet af immunsystemets celler og elimineret. Og det er altså så I har noget kræftbehandling i pipeline, og så har I også noget antibakterielt i pipeline, og kan du ikke lige sådan kort ridse op, hvad der ellers er i pipeline af projekter? Jo, vi har nogle cancerimmunterapier i pipelinen. Den ene af vores EVX01-program, som er i modermærkekræft, det er vores EVX02 og 03 også snart på vej til at være. Og så har vi en vaccine mod MRSA, eller de her multiresistente Staphylococcus aureus, som jeg tror mange af os har hørt om allerede, som jo også er et problem, som vi også kommer til at stifte meget mere bekendtskab med i fremtiden. Faktisk så er det sådan, at i 2050 så forudsiger WHO, at der er flere, der dør af multiresistente infektioner, end der er cancer. Så det er altså kun lige et problem, vi har stiftet bekendtskab med. Så vi har en vaccine i vores pipeline rettet mod i hvert fald MRSA. Og så har vi som det nye en platform, hvor vi kombinerer algoritmer fra vores cancerforskning og vores bakterielle vaccineforskning ind i en platform, der targeterer virale infektioner. Og ideen er der, at når der i fremtiden kommer en virus, som vi ikke har kendt til før, eller en mutation eller en variation af nogle problematiske virer, jamen så kan vi hurtigt generere et nyt vaccinetarget rettet mod den. Mega spændende. Det som investor, sådan det man skal danne sig et billede af, det er jo det væddemål man investerer ind i. Altså hvor stort er det potentielle marked og hvor stor er sandsynligheden for de forskellige upside scenarier og også downside scenarier. Kunne du starte med sådan at fortælle lidt om konkurrencesituationen, hvordan det er, og måske hvad jeres konkurrencemæssige fordele er? Ja, altså vi ser os selv faktisk som verdens eneste AI-immunologiselskab, altså et selskab, der er fokuseret på at bruge AI til at afkode og forstå immunsystemet. Men inden for vores behandling approaches, så er vi jo ikke, selvfølgelig ikke den eneste virksomhed, der prøver at udvikle en vaccine, og vi er ikke den eneste virksomhed, der prøver at udvikle en cancerimmunterapi, men vores startsted er unikt. Det, som man kan sige, det er, at vi har rapporteret nogle data fra vores første forsøg i mennesker, fase 1-2A-forsøg her i juli måned i år. Og vi så nogle resultater, som vi er temmelig stolte af selv, fordi det, vi viser, det er jo faktisk, at sammen med den standardbehandling, som de her patienter får, når vi så lægger vores EVX-01-behandling oveni, jamen, så er det altså størstedelen af patienterne, hvor tumorerne faktisk skrumper. Og det er også sådan, at i 2 af de 9 patienter bliver alt tumor fuldstændig elimineret fra patienten. Og det er virkelig noget, vi er stolte af, fordi når man måler det op mod, hvad er ligesom den her standardbehandling, jamen, så kan man forvente, at ca. 30-40% har en effekt af behandlingen, men det er altså kun ca. 5%, der får fuldstændig elimineret tumoren, hvor vi kigger så på, at 67% har en effekt af kombinationsbehandlingen, og faktisk 22% har et komplet respons, som det hedder, altså hvor alt tumorvæv er fjernet. Så det er jo når du siger, at alt tumorvæv er fjernet, altså så er det på scanning, altså fordi at man skal vel lave sådan nogle overlevelsesstudier eller sådan noget for at se om patienten er helt kureret eller hvordan er det der? Korrekt, det er i forhold til de her standardkriterier, der hedder RECIST, og det består simpelthen i at scanne patienten og se, er der noget tumorvæv tilbage i den pågældende patient. Så det følger de her standardmetoder og ligesom evaluerer patienternes tumorstatus med. Ja. Nu er du lige inde på de her studier, I er i gang med. Kan du ikke lige helt specificere, hvor langt I er nået med de her forskellige faser, og hvad der sådan er fremadrettet, hvor I... jeg tror, det er noget med, det hedder fase 1, 2, 3, meget bekendt, om man er, og så er det nogle godkendelser og sådan nogle ting. Kan du ikke lige prøve at tale lidt om hvor I er, og hvad der sådan lige ligger inde i den nærmeste fremtid med godkendelser og diverse ting? Jo, altså så på baggrund af de data, vi rapporterede på EVX01 her i juli måned i år, så skal det her program jo selvfølgelig videre i det, der hedder fase 2B, det vil sige egentlig bare en videreførsel af det her studie, men med flere patienter, det vil sige over 100. Så vi ønsker selvfølgelig at teste nu en større gruppe patienter, ser vi det samme billede. Og det går vi så i gang med her i slutningen af året i år, altså sidste kvartal 2021, så det er EVX01. EVX02 rapporterede vi også data fra, og det var 2 patienter, men det vi kan se, det er, at EVX02 også er i stand til at aktivere de her immunceller i kroppen, som vi gerne vil have aktiveret, fordi det er dem, der slår cancerceller ihjel. Så der er vi også i gang med at planlægge nu et fase 2B-forsøg, som starter i andet kvartal 2022. Så det er ligesom, hvad skal man sige, de næste store milestones for os, det vil sige, kom videre i de her store forsøg, få det gjort klar, få godkendelserne til det, og få selvfølgelig rapporteret til markedet, at nu er de her studier i gang. Jeg skal lige høre lidt om jeres rejse. Altså, I er en lille dansk virksomhed, der vælger at gå på børsen i USA, og sådan noget. Vil du fortælle lidt om det, hvor jeres baggrund for at vælge USA-børsen, og også vælge at blive børsnoteret på det tidspunkt, hvor I blev? Absolut. Vi valgte at gå på Nasdaq i USA af den årsag, der hedder, at det er verdens største kapitalmarked. Det kan vi ikke se igennem fingre med. Og hvordan man end vender og drejer det, så kræver det kapital at udvikle sådan nogle immunterapier og vacciner og teknologier, som vi gør. Så vi vil gerne være der, hvor, der var store institutionelle investorer tilgængelige. Og vi vil også gerne være der, hvor vi kunne få en analytikerdækning, som kunne dække vores science eller vores videnskab på en måde, som kræver altså noget insight. Og det er jo klart, når du er på et amerikansk børsmarked, hvor der også er en række andre virksomheder, der arbejder med immunterapi og selvfølgelig også AI, så har du nogle analytikere, som er temmelig specialiseret i det her område. Så det var simpelthen for at få adgang til dem også, sådan så man kan sige, kvaliteten af den analytikerdækning, der kommer på sådan en virksomhed som vores, hvor det er lidt svært stof, det kræver noget baggrundsviden, jamen så regner vi med, at kvaliteten af det output i de her analytikerrapporter også vil være bedre, og dermed også til gavn for os som virksomhed. Niels, du snakker om det her data, og for jer var det rigtig tilfredsstillende i juli måned, og investorerne var ikke helt enige. Kan du ikke lige prøve at forklare investorerne, hvad det er? Fordi ja, de har tydeligvis ikke helt forstået, hvor unikt det var. Så nu får du lige en mulighed for at fortælle, hvad det egentlig er, og hvad de her data betyder, så dem, der ikke har fanget det derude nu på markedet, kan forstå, hvor flot det er, det I har leveret. Jamen, jeg tror godt, at vi kan være bedre til at kommunikere egentlig, hvad det er, vi ser. Og jeg har lige adresseret det lidt før. Jamen altså, det vi ser, det er, at i de her patienter, som har metastaseret modermærkekræft, og det skal vi altså lige huske, det var den sikre dødsdom for få år siden. Det vi ser i de her patienter, det er, at sammen med standardbehandlingen, der er altså 22%, som bliver fuldstændig kureret. 67% har en gavnlig effekt, det vil sige, at tumoren skrumper, og i mange patienter skrumper den temmelig meget, når vi kombinerer de her behandlinger. Så standardbehandlingen har også en effekt i 40% af patienterne. Vi øger den effekt, kan du sige, ved at kombinere vores behandling med standardbehandling, fordi, som vi også ved fra vores dyreforsøg, der er en synergistisk effekt. Så standardbehandlingen, kan du sige lidt populært, løsner bremsen fra immunsystemet, og vi trykker så på speederen. Så der er sådan en synergistisk effekt mellem de to behandlinger. Det ved vi fra vores prækliniske forsøg, det ved vi fra ligesom mekanismen i, hvordan de fungerer. Og når vi så ser den samlede effekt i de her patienter, så bliver vi rigtig glade, fordi nu kan vi se, at vi kan jo kurere de her patienter. Og at vi har faktisk i langt størstedelen af patienterne, der reducerer tumorbyrden. Og det vil så sige, at i sidste ende kunne man jo håbe på, at de har en forlænget overlevelse, eller at responset bliver ved, sådan så man kan sige, at de kan leve med deres cancersygdom i længere tid. Så altså igen, grund til, at vi er glade, det er, at for få år siden, der var det her den sikre dødsdom, så fik vi standardbehandlingen, som hedder checkpoint inhibitorer, som faktisk udløste Nobelprisen i medicin her sidste år. Så altså et kæmpe gennembrud i immunterapi, hvor vi så lægger vores oveni, og det har altså en synergistisk effekt, kan vi se her i vores studier. Så det er det, vi er glade for. Vi kan se, vi kurerer faktisk cancerpatienter med kombinationsbehandlingen, og for størstedelen af patienterne, der reducerer vi også tumorbyrden. Og det er målt op igen med, at det var altså en dødsdom for få år siden. For at lyde sådan lidt hårdt. Ja. Det er fantastisk, hvis det kan lade sig gøre, og der er jo en masse fantastiske fremskridt, der er generelt i øjeblikket med cancerbehandling og rigtig mange behandlinger, netop på grund af genteknologi og immunteknologi også. Hvad er det, investorerne misforstår? Hvis du sådan skal sige det med er det når du ser det og det lyder som om at du ikke er enig i at kursen skulle have været ned, hvad er det, kan du sige noget om det uden at komme til at sige noget som du ikke må sige, hvad det er du mener investorerne misforstår? Jeg tror helt ærligt ikke at investorerne misforstår noget. Jeg tror det også der ikke har været god nok til at kommunikere hvad det er vi ser, der er ikke nogen tvivl om, at når vi taler med investorer og ligesom hører, hvordan der vil ledes, jamen så er det sådan set tilfredse investorer i forhold til de resultater, vi leverer. Men jeg tror bare ikke, vi er gode nok til at kommunikere det til markedet, få det bredt nok ud. Hvad skal man, hvis man nu investerer i Evaction nu, hvad skal man så holde øje med? Altså, hvad er det, der skal ske for, at man ved, at vi er på den rigtige kurs fremadrettet? Hvornår er det næste gang, der er noget, der er vigtigt, man skal vide og holde øje med? Og sådan noget. Hvad, kan du sige noget om det? Jamen, jeg kan sige, i forhold til det, vi har rapporteret til markedet allerede, så er det jo selvfølgelig vigtigt for os, at vi kan få vores EVX 01 og 02 og 03 program ind i de store fase 2B forsøg, som er der, hvor vi jo med flere patienter vil vise effekten, eller vise, hvordan vores programmer virker, hvad er effekten af behandlingen i de her patienter. Så det ligger jo sådan set temmelig tæt på, kan du sige. Og så kommer der jo selvfølgelig nogle udlæsninger af data undervejs, præcis hvornår det bliver, har vi ikke helt lagt os fast på endnu. Så der kommer jo forskellige nyheder, men vigtigst er alt nu, at vi kommer ind i de store fase 2 B-forsøg, så vi har muligheden for at vise flere patienter, hvordan de her terapier virker. Og Niels, du nævner det også lidt selv her, det her med, at I måske ikke har været gode nok til at brande jer selv, for en ting er, at man er en lidt nørdet læge, no offense forhåbentlig, men det er jo det her med at kunne komme ud og tilfredsstille investorerne, fortælle dem, hvad er noget om det, og gøre det i specielt noget, som er så kompleks som det her, fortælle det i menneskesprog. Hvad har I planlagt for ligesom at række ud efter investorerne og forhåbentlig også få nogle lidt større investorer med i fremtiden? Hvad er planerne der? Jamen altså, vi holder os jo til at gøre, eller vi gør de ting, som blandt andet indbefatter den almindelige kvartalsmæssige rapportering, kan du sige. Det giver os jo en god mulighed for at være foran investorerne. En anden ting, det kunne jo for eksempel være, som at tale med jer, fortælle om det, vi laver, komme ud med budskabet lidt bredere. Så altså, vi har de gængse ting, kan du sige, med non-deal roadshows, og, altså, hvor vi taler med investorerne, og vi er på vores kvartalsrapporter og så videre, kommunikere effektivt omkring det. Og så gå lidt bredere ud til investorer via forskellige platforme. Vi er også på forskellige digitale investorplatforme blandt andet, som noget nyt. Hvordan med jeres ejerstruktur? Kan du sige lidt om den? Jeg er sådan nysgerrig på, er der nogle større institutionelle investorer på? Eller, altså, ja, sådan er der nogle andre investorer? Det er der, og de kom jo sådan set ind på vores IPO. Så det har vi primært amerikanske institutionelle, og så har vi selvfølgelig også en række private investorer. De der amerikanske institutionelle, hvor store andele har de? Jamen altså, jeg kan jo sige, generelt så kom 15% af vores aktiekapital jo sådan set i flow på vores børsnoteringstidspunkt. Så der sad de, kan du sige, med mere eller mindre med 15%, ikke? Og det skifter sådan lidt op og ned nu her. Okay. Jeg kan se her, at det passer med, at I gik på børsen 1. februar, mener det var det, korrekt, Niels? Jeg tror, det blev 5. februar. Ja, 5. februar, ja. Til en aktiekurs på lige under 10. Nu er vi i 8-10, så vi er nogenlunde til række. Den har været nede og dykke i en 5 amerikanske dollars, og som om den har fundet sådan lidt teknisk en bund omkring det, og så har haft nogle gode sidste uger her, hvor den er kommet tilbage i 8, var faktisk helt op i 9. Så det er jo spændende, og det er jo de her ting, som vi snakker med vores lyttere, det er jo godt at have noget af det her, som kan fare helt op, men det er jo selvfølgelig også en volatil omgang, og når det er de her mindre selskaber, så skal der ikke så meget til at rykke det på aktiekursen. Så man skal selvfølgelig prøve at sætte sig ind i det, og det er helt vildt spændende at høre om, og samtidig så skal man også som investor være måske en lille smule forsigtig med de her ting her, men omvendt så kan man sige, hvis I har fat i den lange ende med det her, så er det også noget, som kan udløse noget af en kursraket, fordi det er helt tydeligt, at investorerne ikke rigtig har fået øjnene op for det her endnu, og det gør selvfølgelig, at det bliver utroligt spændende at følge i fremtiden, om I virkelig kan få sus under vingerne og få gode data også for jeres senere forsøg. Så altså, det bliver rigtig spændende at holde øje med. Jo tak, og jeg kan også sige, at det er jo der, vi holder fokus. Altså, vi regner med, hvis vi holder fokus på at levere gode data, som vi jo håber på og arbejder meget, meget stærkt på for vores programmer. Hvis vi forstår at kommunikere effektivt omkring, hvad det er, vi ser, så tror jeg, at vi gør det rigtige, som i vores virksomhed i hvert fald, holde det fokus. Så det er jo en ting, og en anden ting, det er også, for faktisk lidt at komme tilbage til det her AI i drug development. Det, der jo er det interessante også, det er, at når vi bruger en AI-teknologi som en del af behandlingen, så har du en del af behandlingen, du faktisk kan træne og gøre bedre. Og det er jo det, der er det meget interessante på sigt i det her. Når du får data, som du kan bruge til at træne din behandling med, så vil den blive bedre og bedre og bedre over tid. Og det er jo også en proces, som vi kan kopiere. Så når vi har kørt et program i klinikken, så kan vi med meget stor sandsynlighed gøre det med nummer 2 og nummer 3 og nummer 4 osv. Så det er jo igen lidt for at komme tilbage til hele udgangspunktet. Hvorfor giver det mening at bruge AI i drug discovery og udvikling? Jamen altså, det er jo også for at kunne lave moderne behandlinger, der bare bliver klogere og klogere, som er rettet mod det enkelte individ og tilpasser sig til immunsystemerne og det behandlingsfokus, der skal være, det medicinske behov, der skal være. Så du tilpasser simpelthen din behandling til det. Og det er jo en udviklende snibbold, kan man sige, som gerne skulle komme i gang med at rulle. Det er fuldstændig ligesom at høre Spotify's CEO. Altså, de har jo igennem mange, mange år samlet data på forbrugerne, hvad forbrugerne godt kan lide osv. Og lige pludselig kan de lave sådan nogle dedikerede spillelister til forbrugerne, hvor den favoritspilleliste, du får, det er en anden end den, jeg får, og det er egentlig det samme, I kan med AI, at ved at samle data og mere og mere data, så på et eller andet tidspunkt, så kan man noget mere med det data, end man kan i dag. Det har været super spændende at høre om Evaxion og jeres rejse indtil videre, og jeg håber virkelig både for jer og for patienterne, at det bliver en succes, og at I kommer til at skabe en masse rigtig, rigtig godt medicin, og også at I kommer til at skabe en god kursrejse for jeres investorer ned ad vejen. Så tusind tak, fordi du var med os i dag. Tak, fordi jeg måtte være med. Mads, mega spændende at høre her fra Niels. Ret komplekst, må man umiddelbart sige. Nu ved jeg godt, du har visse fordele kvad i dit lærerværv, men jeg fik sådan nogenlunde en idé af det. Og vi skal måske lige skynde os at sige, at aktien det har tickerkoden EVAX, altså EVA, og så et X på i enden. Og den er som sagt noteret i USA, så der kan man lige prøve at og nørd lidt rundt i den. Hvad tager du med for det, Niels siger her, Mads? Først og fremmest er det, jeg håber, at det lykkes, og jeg håber, at de kommer til at lave en masse god behandling. Og så tror jeg, der er en vigtig pointe i, at de data, de genererer, repræsenterer en værdi. Altså, måske kommer der andre ting frem, eller måske kommer der om over en ny teknologi, hvor man kan bruge data på en anden måde og sådan nogle ting. Så det tror jeg er vældig interessant. Og så må man jo sige, at det ikke er sådan lige... Altså, selvom jeg er læge, så er jeg faktisk sådan... Jeg synes, det er rigtig svært at vurdere sådan noget her. Hvad kan fremtidig indtjening blive? Hvor stor er sandsynligheden for de forskellige scenarier og sådan noget? Så jeg synes, det er super svært. Og det er jo også en hånd, der er svær at spille, hvis man bliver i det der koncept med, nu har jeg købt aktier, og så kommer der en nyhed om om et halvt år, og aktien falder enten 20% eller stiger 50% og sådan noget, betyder det så, at jeg skal købe mere, eller at jeg skal sælge og sådan noget, så det er rigtig, rigtig svært. Så jeg tror, man skal se alt biotech i virkeligheden som sådan nogle altså lodsedler, som man skal holde. Og så skal man holde dem lang tid. Og der er noget i det der med, som jeg også taler om med Atarian, at hvis man sidder nu og tænker, den her EVAX her, den kan, hvis det her det lykkes, så går den i 1000. Altså, så skal man ikke købe den nu, og så sælge den, når den går i 20. Fordi så havde man ikke, så kunne man ikke nu regne ind, at der er en mulighed for, at den går i 1000. Så jeg tror, at den bedste måde at spille den her type virksomheder på, det er at købe en lille position, hvis man vil det, og så købe nogle forskellige virksomheder. Og hvis det så, altså hvis det så viser sig, at det er en god case, så kan man altid supplere ned ad vejen. Men det her med at kloge sig på, om den skal op og ned og på kort sigt og sådan noget, det er alt for svært i den her type virksomheder. Mads, du har noget nyt omkring Matterport. Vil du ikke lige gøre os lidt klogere på det? Jo, Matterport har bare performet helt vildt godt kursmæssigt. Og det er ikke sådan, fordi at der er noget specielt nyt. Deres CEO har været meget ude at fortælle og forklare om deres forretningsmodel og sådan nogle ting. Og der, kursen har så altså steget, og nu er der kommet en opjustering til $26. Jeg tror, den handler i $21 i går, da markedet lukkede. Det spændende ved Matterport, det er, at hvis det er sådan, at de vinder, så bliver det sådan en Google Earth-lignende platform, som kan en helt... Mads, jeg afbryder dig lige. Kan du ikke lige hurtigt forklare, bare lige med 10 ord, hvad Matterport laver? Jo, det er rigtigt. Jo, Matterport er en virksomhed, som digitaliserer indendørs, digitaliserer bygninger og alt muligt indendørs. Så det vil sige, at du kan tage din telefon frem, og så kan du kigge rundt i, eller så kan du filme rundt i huset, og så omdanner Matterport din film til en 3D-model af dit hus, en digital model af dit hus. Og det vil være ned på mange små detaljer ned ad vejen, når man bliver bedre og bedre på machine learning og sådan nogle ting, og får mere og mere data. Men så vil man kunne se, hvilken type vinduer du har i dine vinduer, hvor gamle de er. Den vil kunne se stikkontakterne, hvilken type det er, hvor gamle de er og sådan nogle ting. Så det vil sige, at du får fuldstændig styr på alt indendørs via sådan en 3D-model. Når så elektrikeren han har været ude at skifte en stikkontakt, så kan han på Matterport-platformen lige opdatere din model sådan med det, han har sat i og det, han har skiftet og sådan noget. Og så kan man bruge det til en masse forskellige ting. Man kan bruge det i ejendomsmælerbranchen, så kan man bruge det til at vise husene frem. Så behøver du ikke at komme ud og kigge husene inden, så kan du lige få en tur ind i huset og gå og kigge og sådan nogle ting. Du kan også bruge det, når du står nede i IKEA og skal finde ud af, om sengen den passer og så videre, hvad størrelse fjernsyn skal være. Alt muligt forskelligt. Man kan også bruge som et datasystem, som jeg talte om, med at så ved du, hvad der er for store kæder som McDonald's eller sådan noget. Altså så kan man holde styr på, hvad har man af inventar i hvilke forretninger, og på den måde have styr på det hele i Matterport. Så Matterport kan blive platformen for indendørs, for at holde styr på alt indendørs omkring bygninger og sådan noget ned ad vejen. Det er fuldstændig vanvittigt stort marked, som man potentielt kan have. Også hvis Fortnite vil spille en Dubai-event, altså så kan de så stikker de bare kablet i Matterports data, og så kan man spille rundt i alle hjemmene i Dubai og bare gøre det løbende. Så kæmpe stor mulighed. Og den anden ende af spektret, det er, at de ikke lykkes. Altså, at de bliver udkonkurreret af en ny og smartere teknologi osv. Så det vil sige, at der er så stor spredning på de her resultater. Hvis vi ser 10 år frem, så kan vi have en virksomhed, der er 1, 2, 3 milliarder dollars værd, eller trillioner dollars værd. Og vi kan også se noget, som ikke er blevet til noget. Og det er det, jeg synes er så sjovt lige nu, at markedet prøver sådan at finde den rigtige pris. Vi talte med Matterports Investor Relations, og så spurgte vi hende, hvad spørger de andre om? Og så sagde hun, de spørger rigtig meget om, hvad de regner med, at deres marginaler bliver. Altså, og det er jo super interessant, om de kommer til at have en bundlinjemarginal på 10 eller 15%, men det er altså endnu mere interessant, om deres toplinje bliver en trillion eller 10 millioner eller et eller andet, ikke også? Og det er det, vi taler om. Og det er det, der er så sjovt ved immateriel værdi, at det er simpelthen så svært at prissætte, hvor meget det er værd. Fordi hvis det er det bedste, så er det en masse værd. Hvis det ikke er det bedste, så er det ikke ret meget værd. Jeg begyndte at bruge GenMap som eksempel. Altså, hvis man skal forudsige, hvor meget tjener GenMap om 10 år, så det, der betyder noget, det er jo Daratumumab. Altså, er det det bedste produkt, eller er det det tredje bedste produkt om 2 år? Fordi så kommer GenMap ikke til at tjene ret mange penge. Og så afhænger det af de andre produkter. Så i virkeligheden, det der betyder noget, hvis man kigger på GenMap, det er egentlig ikke så meget bruttomarginalen og alt sådan noget, men det er de der produkter, de har, om de bliver de vindende produkter eller ikke de vindende produkter. Og det er så vigtigt inden for immateriel værdi, og det er derfor, at Matterports prissætning, altså den kommer til at vælte op og ned, fordi det vil være talk of town, der afgør, om Matterport er det helt vildt nye fede, som alle bare skal have, eller om det er, om det er noget, man ikke rigtig tror på, og også noget, man kigger lidt mere på prisen, og nu er den der godt nok blevet en dyr. Hvad tænker du så om entry level her på omkring de $21 i forhold til de her sving, som du siger kommer? Jamen det afhænger af om det er sidste gang vi ser $21, altså om prisen er $100 om et år, fordi at der er en masse ting, som ligesom har materialiseret sig, og man kan se, at de bliver vindende, og at det nok bliver det her store marked, som man begynder at justere det op. Så det er helt det afhænger af. Og så sidder der jo nogen, der sidder allerede nu og prøver at regne på, hvad er prissætningen og valuation nu og sådan noget, og det giver ikke rigtig mening. Så altså, jeg tror mere med sådan en aktie som Matterport, at det bedste det er at tage en lille position, og så sige, så har man den, og hvis man aldrig mere ser $21 igen, altså den stiger til 100, så er man bare glad. Og så kan det være, at man supplerer længere ned ad vejen, når man bliver klogere på casen. Og hvis den falder, jamen, så kan man købe lidt. Så det er sådan, jeg har det. Jeg har bare min position nu, og så ser jeg, hvad der sker over nogle år. Og hvis det bliver den her trillion dollars virksomhed, altså, så gør det ikke så meget, om du købte til $21 eller til $15 eller $10. Det er altså ligegyldigt på det lange løb. Man kan sige, at en aktie, som også har investorerne har svært ved at prisfastsætte, det er Atarian, som vi har været rundt om nogle gange nu her. Og hold kæft, en uendelig lir, man har haft på den de sidste 14 dage. Og jeg synes faktisk, ja, det er jo sådan lidt, man kan både sidde med en god og en dårlig oplevelse, fordi så kan man have tjent rigtig mange penge, eller også, så kan man også have tabt rigtig mange penge. Personligt så har jeg spillet den okay fedt. Jeg købte mig ind her i 11 igen, og så solgte jeg i 16 i mandags, tror jeg, inden at hele lortet... Helt lortet fald, så ja, jeg er lidt glad for, at jeg er en fedt spiller i det her tilfælde, og ikke har holdt den. Jeg skulle ikke ud og lave en Norwegian, hvor pengene de sejlede afsted. Så det er det, og det der stadig præger den, det er jo, der er jo stadigvæk massive short-positioner i den. Og det er det, der gør det så svært. Nu vandt shorterne fra tirsdag, tror jeg det var, hvor den var oppe i 18, og så er den nede i under 9 nu her, og det ligner også, at den skal videre ned her i præmarkedet i dag, så der skal man i hvert fald også have, der skal man i hvert fald være en rimelig cool investor, som kan tåle nogle sving i, hvis man skal være Atarian investor, så der er det altså også lige med at være lidt forsigtig her. Mads, har du nogen idé om, hvordan den her den skal spilles fremover? Nej, det har jeg ikke, og jeg tror ikke, der er nogen, der har det. Altså, det er virkelig to streger under det, at det er simpelthen så svært at forudsige. Altså, hvis man ser på det faktuelle, så var Atarians ledelse ude og sige tak til Amazon, fordi de havde været så støttende og hjulpet med at finde nye løsninger på logistikproblemerne. Og Amazon arbejder på det, på at hjælpe deres kerneklienter til at komme godt igennem krisen. Og man kan sige, bull-scenariet for Aterion, det er helt klart, hvis de er en af de største virksomheder, der kommer godt igennem krisen, mens en masse andre virksomheder, små mindre virksomheder, er i knæ. Fordi så vil man kunne rejse penge og købe de andre virksomheder enormt billigt, og det vil skabe rigtig meget værdi langsigtet. Og bear-scenariet, det er jo, at man bliver så presset af, at man ikke tjener penge på de varer, man sælger, og det gør man ikke på en del af dem i øjeblikket, at man bliver nødt til at tage penge ind på et tidspunkt, hvor markedet ikke synes, at Aterion er særlig attraktiv at investere i, og så bliver vi udtyndt meget som investorer. Jeg har ikke så meget idé om det. De rejste penge i maj, tror jeg det var, til $15 per aktie. Og så har de haft en katastrofe, og jeg har sagt det før. I mit hoved så siger jeg, at fair value ligger på omkring de der $8, måske mellem $6 og $10. Så når den er over det, så tenderer jeg lidt til at sælge og bringe lidt ned. Og når den kommer ned i den zone der, så tror jeg nok, at jeg vil begynde at netto købe en lille smule igen. Og så kan man sige, skulle man så have solgt her i $20, da den var deroppe? Og det er altid sådan en interessant ting, og nu her, hvor den så er faldet ned til 10, så virker det som om, jamen selvfølgelig skulle man sælge i 20, fordi den var så højt op der i 20, så det gav da sig selv, at man skulle sælge. Men der er bare det, at lige dengang, at den var på vej til 20, der var der ikke rigtig nogen, der vidste, om den var på vej til 100, fordi at der var den her episke short squeeze eller GameStop. Og hvis det var sådan, man havde solgt i 20, og den var gået i 100, så havde man jo ikke fået de 100 med. Og det, jeg synes, det er super sjovt. Jeg tænker tit på det her med, hvorfor køber man egentlig ikke bare alle de her First North-aktier, når de bliver noteret? Altså, går med i noteringen, og så køber dem. Fordi de stiger jo 30 eller 100 eller 300%. Men problemet det er, at den, der stiger 30%, den skal man jo sælge, når den er steget 30% for at få gevinsten. Men hvis man gør det, og den så bliver den, der steg 300%, jamen så får man jo ikke de 300% med, så får man rent faktisk kun de 30. Så det er det der med, når man spiller hånden bagefter, det gør tingene, altså det, man kan ikke lære på den måde, man skal holde fast i nu. Det var også ind omkring i starten af den her podcast, altså man skal holde fast lige nu, hvor svært det er lige nu. Og det bliver aldrig lettere end det. Og sådan er det også med Aterion. Jeg tror ikke, der er nogen, der ved, hvor vi skal hen, og om der kommer en ny squeeze, eller hvad der sker. Så jeg gør det der med, at jeg sælger lidt men jeg vil altså også have nogle aktier, hvis det er sådan, at den der episke short squeeze kommer. Det er ikke et højt sandsynlighedsscenarie, men det er dog et scenarie. Og jeg tror ikke, at det er en virksomhed, som ikke er her om 3-5 år. Så jeg er ikke så bange for at have aktierne. Der er også kommet en ny ubekendt ind, at den er begyndt at blive omtalt i Wall Street Bet på Reddit, og der er jo heller ikke, det har man jo set før, der ikke rigtig ved, hvad det er, der altid sker derinde, om der er nogen, der har i gang med at lave et eller andet netop, fordi den er så shortet. Det er jo typisk de her meget shortede aktier, som de kaster sig over, fordi de så netop kan få raketfarten opad. Så den er i hvert fald også kommet på bordet derinde nu og bliver diskuteret, har jeg set. Så det er jo endnu en, det er jo igen ikke noget, man skal investere efter, som vi har set også med Orphesheim og alt muligt, men det er noget, der kan gøre, at det bliver skudt afsted også. Så det gør det bare endnu mere spændende, men også endnu mere uforudsigeligt, hvad der lige pludselig gør, fordi at ja, Orphesheim, den taler for sig selv op 1600% den dag, hvor de lige pludselig gik i gang med den Wall Street Bad Boys. Så vi må se, hvad der er i vente for Aterion. Vi hæpper på Wall Street Bets. Yes. Mads, men jeg tror egentlig, at det var det, vi havde på programmet i dag. Vi er nået hele vejen rundt, så det var jo perfekt. Vi er naturligvis tilbage igen i næste uge, hvor vi har mere aktienyt. Så på genhør der, og rigtig god weekend til alle.